Uśmiechów Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 5 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Burmistrz Szczyrku zaapelował o uczczenie ofiar wczorajszej katastrofy. Pod gruzami zniszczonego budynku zginęło 8 osób. Jutro zostanie ogłoszony konkurs na projekt pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. O wywieszenie przepasanych kirem flag państwowych, a także o powstrzymanie się do niedzieli od organizacji imprez o charakterze rozrywkowym czy rekreacyjnym zaapelował do mieszkańców Szczyrku burmistrz tego miasta Antoni Byrdy. W jednym z domów jednorodzinnych doszło wczoraj wieczorem do wybuchu gazu. W gruzach budynku znaleziono ciała 8 osób, 4 dorosłych i 4 dzieci. Z ustaleń śledczych wynika, że to wszystkie osoby, które mogły wtedy znajdować się w budynku. Antoni Byrdy tłumaczy, że to, co się stało, jest wyjątkową tragedią dla lokalnej społeczności o skali nieznanej od lat. To jest tragedia i dobrać tu właściwe słowa jest bardzo trudno. My tu jesteśmy jedną rodziną, szczególnie w takim trudnym momencie identyfikujemy się z tym wszystkim. Tragedia, która no właściwie nie wiadomo z czego się stała i dziś już wielu nie ma spośród nas i dziś pewnie jeszcze tego nie umiemy do końca zrozumieć, bo jesteśmy w szoku. Dopiero jutro czy pojutrze zdamy sobie sprawę z ogromu tej tragedii. Na miejsce przybył wicepremier Jacek Sasin, który podkreślił skomplikowany charakter akcji ratowniczej. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w tą akcję ratunkową. Akcja była prowadzona z wielkim poświęceniem, w nadzieją, że uda się odnaleźć żywych mieszkańców tego domu. A akcja była niezwykle trudna, bo to odgruzowanie było odgruzowaniem bez użycia ciężkiego sprzętu ręcznie. Zadeklarowałem wszelką pomoc ze strony rządu dla samorządu i miasta i powiatu w sytuacji, jeśli taka pomoc byłaby potrzebna. Przyczynę tragedii bada prokuratura. Polska Spółka Gazownictwa poinformowała w nocy, że najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy było uszkodzenie gazociągu podczas robót. A teraz informacja sprzed chwili. Jak poinformował na konferencji premier Mateusz Morawiecki, polskie służby udaremniły największy przemyt w historii co najmniej ostatnich 30 lat. Przemyt dotyczył 2 ton kokainy z Kolumbii o wartości około 2 miliardów złotych. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. Jutro zostanie ogłoszony konkurs na projekt pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską. Pomnik ma zostać wniesiony na placu na Rozdrożu w 100. rocznicę zwycięstwa polskich wojsk nad bolszewikami w sierpniu 1920 roku pod Warszawą. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński wyjaśniał podczas konferencji prasowej, że budowa pomnika to wspólna inicjatywa władz stolicy i rządu. Robimy to wspólnie, bo to dzieło wymaga wspólnego działania. Także w naszych rozmowach wypracowaliśmy harmonogram, który jest optymistyczny i który jest nakierowany na to, żeby odsłonić pomnik w rocznicę, czyli w sierpniu przyszłego roku. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty 27 lutego. Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski wyjaśniał, że pomnik będzie umiejscowiony w miejscu wyjątkowym. Miejsce, które wskazała Rada Miasta jednogłośnie i co do tego nigdy nie było sporów, że to właśnie plac na Rozdrożu, czyli centralne miejsce Alei Ujazdowskich, alei, gdzie mamy upamiętnienia wszystkich ojców niepodległości. Władze Warszawy przeznaczą na budowę pomnika 3 miliony złotych, jednak jeśli koszt jego wzniesienia będzie większy, wicepremier Piotr Gliński zadeklarował wsparcie. Blisko 300 wolontariuszy przeszło w barwnym korowodzie ulicami Kielc. Powód to przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Marsz miał zachęcić mieszkańców do zainteresowania się pomaganiem potrzebującym. Jak powiedziała Magdalena Kowalska, koordynator wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, warto pokazywać osoby, które działają z dobrego serca. W całym regionie u nas w Świętokrzyskim wolontariusze działają. Wolontariat działa wielopłaszczyznowo, także to jest fantastyczna sprawa. Ja jestem z roku na rok tak pozytywnie zaskoczona, wzruszona takimi akcjami właśnie. I to trzeba wspierać, to trzeba pokazywać. O Międzynarodowym Dniu Wolontariusza powiemy dziś także w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Na koniec jeszcze nie najlepsza wiadomość dla fanów piłkarzy Realu Madryt. Gwiazda królewskich Belg Eden Hazard z powodu urazu prawej kostki prawdopodobnie nie wystąpi w prestiżowym meczu z Barceloną w hiszpańskiej ekstraklasie. Słynny zawodnik doznał kontuzji w ubiegłym tygodniu w meczu z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Dziś klub poinformował, że po dalszych badaniach zdiagnozowano u niego mikropęknięcie zewnętrzne. El Clasico odbędzie się 18 grudnia. Eden Hazard, uważany za jednego z najlepszych ofensywnych piłkarzy świata, do królewskich trafił przed tym sezonem z Chelsea Londyn za około 100 milionów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Młynarskim. A w tym tygodniu oczywiście 20 Karp, Święta Bez Granic 2019. 15 utworów i jeden bonusowy Barbary Wrońskiej, Plastik. Dziś zagramy z tej właśnie płyty, którą Państwo teraz możecie zdobyć w sposób, który nie zmienił się od lat, Ballady i Romanse. Opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie, a w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, Ballady i Romanse, Miej mnie w swojej opiece. To oczywiście nasza płyta tygodnia, czyli Święta Bez Granic 2019. Zachęcamy Państwa oczywiście do kupowania tej płyty, bo cel jest bardzo szczytny, ale dziś otrzymują ją od nas w prezencie pani Monika z Wrocławia i pan Jacek z Poznania. Teraz płyta Kolory Świąt, która rozpoczyna się od Świętego Mikołaja, który za chwilę zaśpiewa i zagra, a zaraz potem opowie o tym albumie, a nawet więcej niż albumie, choć nie używamy słowa projekt, Karim Martosewicz. Ja robię swoje. Yellow Puki, dobrze mówię? Yellow Puki. To prawdopodobnie jest bliskie źródło słowowi, bo przecież Finlandia, Laponia to jego ojczyzna, więc pewnie tak się powinien przede wszystkim nazywać, ale oczywiście na całym świecie inaczej. I mieliśmy bardzo dużo tych imion w jednej piosence. Karim Artusewicz. Dzień dobry. O kolorach świąt opowie, a także o tej piosence, której jest sam autorem. Przedmikołajkowe takie spotkanie. No tak, wymyśliliśmy sobie z Bartkiem Kudasikiem, ja wpadłem na pomysł, Bartek Kudasik, tekściarz i muzyk z Akopoweru, że no, nie oszukujmy się, dla dzieci święta to bardziej Święty Mikołaj i prezenty niż jakieś inne wartości. No, też oczywiście, ale dla tych maluchów wiadomo, że czekają na Świętego Mikołaja, swojego kochanego. I wymyśliłem, poprosiłem Bartka, żeby napisał tekst o tym właśnie, o czym Państwo przed chwilą słyszeli, w pytaniach, jakie sobie zadają dzieci, jak to jest, kiedy każdy mówi w innym języku, gdzieś tam inaczej, gdzie indziej mieszka i jak ten Święty Mikołaj się nazywa naprawdę. I tu odpowiedź prosto z samej Laponii przyjechała, nawet na planie teledysku prawdziwy Święty Mikołaj z Laponii pojawił się. Ja cię poznaję prawdziwego. No bo był prawdziwy, on był z Laponii. Dzieci przez to niestety aktorsko w teledysku wypadły bardzo źle, bo były porażone osobą, bo to była niespodzianka, nie wiedziały, że Święty Mikołaj przyjdzie. Rozumiem, ciężar świadomości, że to jest ten prawdziwy. Tak, tak. Towarzystwo na płycie jest bardzo międzynarodowe, w tej piosence też. Lista wykonawców jest taka, że trudno się przez nią przebić. Ogromna ilość muzyków, wykonawców, dzieci, gości, języków, tam jeszcze. Realizatorów dźwięku, studiów nagraniowych na całym świecie. To ile trwało nagranie tych 15 utworów? Cała produkcja ponad półtora roku, od pomysłu do tego, co trzymamy w rękach, czyli produktu. No bardzo nieładnie to brzmi, ale jest to, płyta też jest produktem. Co oznacza, jak rozumiem, że jeden Święty Mikołaj przeszedł jeszcze bez skompletowanego repertuaru. Tak, ale piosenka już była. Jeszcze nie w takiej wersji ostatecznie zmiksowanej, ale już była i słyszał. Słyszał, bardzo mu się podobało, później pomachał i gdzieś tam wsiadł do tych swoich sani reniferów i odjechał dalej. Czy będą mutacje na przykład po fińsku całości? Jest zwrotka po fińsku, chyba w kolędzie do szopy Hej Pasterze. Jest refren oczywiście Yellow Puki na samym końcu. I także fiński był tym głównym językiem ze Skandynawii, od niego się zaczęła reprezentacja Skandynawii. Później doszedł jeszcze duński i norweski. Tak. A jak z koncertami, z tym właśnie materiałem? No to jest nowy materiał. My graliśmy koncerty w zeszłym roku, ale dosłownie z paroma językami i resztę graliśmy po polsku. I też taka formuła koncertowa, tuż pewnie na przyszły sezon, bo dopiero teraz jesteśmy nowością. Będziemy część języków w miarę możliwości zapraszać na scenę, a tu, gdzie nie mamy, będziemy dośpiewywać polskie zwrotki. Dzieci się uczą, nie mogą się doczekać, muzycy materiał znają, tylko ruszać w trasę. Wydaje się, że jedną z najbardziej ekstrawaganckich pomysłów jest utwór, który będziemy wysłuchiwać za chwilę, czyli Bracia Patrzcie Jo. Jo! Jo, z uwagi na to, że wszystko można powiedzieć o nastroju tego utworu, ale z zimą to się nie kojarzy. No, w ogóle ta płyta się nie kojarzy z zimą, bo kolędy są radosnym świętem bardzo. Dzieci się nie mogą świąt doczekać i to jest okres radości. Ten nawet okres właśnie od Mikołajek, ten przedświąteczny, to jest w kościele Adwentu powinien być okresem radości i oczekiwania. Powiedz, który z utworów ma najbardziej skomplikowaną i poplątaną historię, bo tak jak mówię, doczytać się w tych kredytach między wierszami jest dość trudno, ale rozumiem, że pomysł był trochę kosmiczny i kosmiczne też były przygody przy jego realizacji. Był kosmiczny, ja nie ukrywam, że jestem wariatem, czasami masochistą, czy samobójcą, ale jak powiedziałem, to musiałem to dokończyć i znaleźć te języki, obdzwonić niektórych rodziców, na przykład wyznania muzułmanów, na przykład musiałem przekonać, że do idei samej płyty, że dzieci są ponad podziałami, dzieci jeszcze nie rozumieją dokładnie, co my tam, o co się wspieramy, czy w sporach kulturowych, czy religijnych, czy polityka to w ogóle nie. I dzieci są szczere i one nawet jak nie znają do końca języka, potrafią się bawić ze sobą. I to była taka szczera intencja, żeby dzieci przekazały taki znak pokoju świąteczny wszystkim. I myślę, że się udało. Kolory świąt to świetna nazwa, bo rzeczywiście kolorów tutaj jest w zasadzie pełna paleta. Karymski Klub dla dzieci, tak oficjalnie firmowana jest ta płyta, choć Karymski Klub jeszcze nigdy nie miał, zdaje się, tylu członków do jednej płyty. Boję się, co to będzie, co to będzie dalej. Ciężko to będzie przebić. To co, posłuchamy sobie bracia Patrzcie Ją, czy możesz nam cokolwiek powiedzieć o pierwszej ich sytuacji koncertowej, na którą można liczyć? Teraz jeszcze chyba nie wiem, czy w tym roku się uda, były plany, ale to no, też jesteśmy tworem, nie projektem, tworem i z tym materiałem, który dopiero rusza w świat, a kolędy można grać co roku. Zobaczymy, może sezon kolędowy jest do 2 lutego. Najważniejsze, co muszę powiedzieć, że tak jak przy poprzedniej płycie dla dzieci, płyta ta też jest charytatywna i jest cegiełką. I te dzieci, które przeżyły oczywiście fajną przygodę, ale też się napracowały w studio, pracują dla Fundacji Spełnionych Marzeń, która pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi. I pamiętajcie państwo, zachęcam naprawdę do cegiełki takiej, a nawet jeżeli ściągniecie drogą elektroniczną, odnajdźcie fundację, bo ona robi wielkie rzeczy i każdy grosz jest ważny. Zachęcam naprawdę przy okazji świąt też, żeby myśleć i pamiętać o tych, którzy potrzebują pomocy. Zachęcał Karim Martusewicz, Muski, siła sprawcza albumu Kolory Świąt. Bardzo ci dziękujemy. Yo. Dziękuję bardzo. Oui, c'est Noël, c'est la fête. C'est pas la fête de tout le monde. Le temps de l'amour, temps de la joie, temps de la famille. Et moi je n'étais pas sage. C'est l'amour, c'est la joie. Look at the sky, look how it changes as time passes by. Makes me feel different and I don't know why. Even the birds have to change how they fly. I call my guys and they call the guys. And we had a feeling we could end the sky. So we decided to run this time and look, yo, at how the sky is burning. Something strange is happening. The vibe we couldn't describe, but everyone knew it was time to rise. So we pushed everything else to the side and hopped in the car. We may go far, but we won't get lost if we follow the stars. And don't forget who we are. Surprise, there was something that would change our lives. Here in the city of Bethlehem, the best of men, gay testament. Here to the birth of the king, now you can hear all the angels sing. Kiedy kilkadziesiąt lat temu ktoś by powiedział samemu artyście, a także nam, że jego płyta z tematami świątecznymi ukaże się w wytwórni zajmującej się muzyką klasyczną, nikt by nie uwierzył. A jednak jest. Przecierałem trochę oczy ze zdumienia, no ale zdecydowałem się podzielić z Państwem przynajmniej fragmentem tej płyty wydanej przez jak najbardziej klasyczny label. Artysta nazywa się Rick Wakeman. Pewnie z przymrużeniem oka, ponieważ Rick Wakeman ma na swoim punkcie znakomite poczucie humoru. Zrobiło nam się bardzo świątecznie, to oczywiście zasługa naszego karpia Karima Mortusewicza, Ricka Wakemana. To dokładam jeszcze Robiego Williamsa. For once in your life, make it matter. For once in your life, let it be. Why don't you hand it all over and sing it out loudly with me? Soon we will all be forgotten, but while we're all still here on earth, sing about love and forget about loss. And shout for whatever you're worth. Come on, spread the word. Doesn't everyone hurt? Do you remember the good old days when all the children would cheer? Well, the times are up, my friends. Santa's nearly here. Christmas time, Merry Christmas and a Happy New Year. get together. And Dad, he provides what he can. They've been saving up forever and ever and ever just to do it all over again. Got me dreaming of home. Fills my heart full of hope. Do you remember the good old days when all the children would cheer? Well, the times are right, my friends. Santa's nearly here. Christmas time, Christmas time, Merry Christmas and a Happy New Year. Seasons come, seasons go. Podwójna płyta Robiego Williamsa. Na pierwszej klasyczne tematy świąteczne, na drugiej nowe kompozycje w większości samego autora. A teraz płyta mniej świąteczna, choć bardzo nastrojowa. Nowy album ma Chuck Peñate. Got lost, trying to be what I am not. I thought it'd bring me peace. Devil is a thief. I got caught. Trying to be a boss. I felt hate. Didn't recognize my face. See what you see, what you come for. You are who you are on your downfall. All these lives we've been. To hide. I think we know who we are by the counting of our scars. See myself and I know, I know, I know, I know, I know we've got to change. I see myself and I know, I know, I know, I know. I need a little prayer. Love. Tak, rozpoczyna się album After You. Jakiś czas temu na antenie Trójki zadebiutował pan Piotr Franceski, śpiewający arię z Kołuby, z płyty Jelonka. Płyty, którą, w której tytuł myślę, że trochę naginając rzeczywistość, można by przetłumaczyć jako zmasakrowana klasyka. Oto fragment kolejny. Minęła 15.45, eklektyczny dzisiejszy magazynek. Przed chwilą był Vivaldi, teraz będzie Scarlatti, bo swoją drugą solową płytę wydał Jakub Józef Orliński. Na razie głośniej o nim za granicą niż w Polsce, choć pisma kobiece już wyraźnie się zainteresowały. Jakub Józef Orliński, jego druga solowa płyta. Wiadomość z ostatniej chwili, raczej przesyłka z ostatniej chwili. Kiedyś była gościem magazynku, nie było to tak bardzo dawno, a teraz składa hołd ostatnim utworem nagranym przez siebie w tym roku artyście, który wywarł na nią ogromny wpływ. Zresztą przy pełnej aprobacie tegoż artysty. Artysta to Dawid Podsiadło, tytuł utworu Projekt Nieznajomy Nie Kłamie, a artystka kryje się pod pseudonimem Sana. Znowu zatrzymuje czas, znowu zatrzymuje czas. Czas nagle. Znowu zatrzymuje czas, znowu zatrzymuje czas. Czas nagle. Wcisnę się w bezpieczny kąt, w dziurawą ścianę bije wzrok. Do sieci wrzucę płaczliwy post, polubisz go. Ty tylko popatrzysz, a ja poczuję się gorzej na samą myśl. Zaczynam zamykanie bram, nie patrzę w tył. Wcisnę się, choć chyba mam dość. Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew. Nie chcę myśleć o tobie wciąż, do domu chcę. Słyszałem, że dobrze go znam i czuję się gorzej na samą myśl, że ktoś całkiem inny niż ja, a ja to nikt. Znowu zatrzymuję czas, znowu zatrzymuję czas. Czas nagle. Znowu zatrzymuję czas, znowu zatrzymuję czas. Znowu zatrzymuje czas, znowu zatrzymuje czas. Czas nagle. Znowu zatrzymuje czas, znowu zatrzymuje czas. Czas nagle. I raz jeszcze płyta, którą przywiózł dzisiaj do nas Skari Martusewicz, Kolory Świąt. Zagramy utwór przedostatni. Anioł Pasterzą mówił, choćby z uwagi na to, że gośćmi specjalnymi w tym właśnie nagraniu są Wojciech Waglewski i Milo Curtis. Pan, że go stworzył. Jeszcze dwa ogłoszenia organizacyjne. Jutrzejszy odsłuch płyty Abbey Road w systemie Dolby Atmos, który miał odbyć się w specjalnej sali w Finie na Wałbrzyskiej w Warszawie, zostaje przeniesiony na najprawdopodobniej 10 dzień stycznia. Będziemy Państwa informować na bieżąco. Natomiast z całą pewnością w zaplanowanym terminie, czyli 15 dnia grudnia, to będzie nie ta, ale kolejna niedziela, będziemy słuchać w Studio Osieckiej wieczorem wybranych fragmentów ostatniej reedycji z katalogu grupy Pink Floyd The Late Years. Zaproszenia już w najbliższą sobotę między 19 a 22. W kolejną też pewnie jakaś resztka zostanie. Żegnamy się karpiem, ale takim, przy którym każdy może sam sobie zaśpiewać. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil i Piotr Metz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Euro!